To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 lutego, jest 20. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Oświadczenie lustracyjne prezydenta Komorowskiego jest prawdziwe, orzekł sąd. Kijów prosi o wojskową pomoc, ale na razie dozbraja się sam. Ukraina podpisała kontrakty na zakup śmiercionośnej broni. Wart miliony obraz Pabla Picassa odnaleziony w Nowym Jorku. Prawie 15 lat temu skradziono go w Paryżu. Oświadczenie lustracyjne prezydenta Bronisława Komorowskiego o braku związków ze służbami specjalnymi PRL jest prawdziwe, orzekł warszawski sąd. Rzeczniczka do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie, Ewa Leszczyńska-Furtak, mówi, że sąd nie miał żadnych wątpliwości w tej sprawie. Oświadczenie lustracyjne z 24 września 2007 roku było już przedmiotem weryfikacji w toku postępowania prowadzonego przez prokuratora oddziałowego biura lustracyjnego w Warszawie. W czasie tamtego postępowania nie odnaleziono i nie ujawniono żadnych materiałów archiwalnych, ani też żadnych zapisów, które wskazywałyby na fakt pracy, służby czy współpracy pana prezydenta z organami bezpieczeństwa państwa. Sądową procedurę lustracyjną muszą przejść wszyscy kandydaci w wyborach prezydenckich urodzeni przed 1972 rokiem i nie ma znaczenia, czy sądy już wcześniej badały prawdziwość ich oświadczeń lustracyjnych o ewentualnych związkach z tajnymi służbami PRL, czy też nie. Dlatego Bronisław Komorowski był lustrowany po raz kolejny. Kijów kupi śmiercionośną broń, informuje Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Na razie jednak Ukraińcy nie chcą zdradzać szczegółów. Kontrakty na dostawy broni Kijów miał podpisać z zagranicznymi firmami. Kilka dni temu ukraińska delegacja przebywała w Emiratach Arabskich na targach broni. Nie wiadomo, czy to tam doszło do zawiązania kontraktów, ale jak twierdzi wiceszef Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ołeh Ładkowski, takie umowy zarówno o sprzedaży, ale też kupnie śmiercionośnej broni zostały w ostatnim czasie podpisane. Na setki milionów dolarów, ale zanim dojdzie do faktycznej realizacji transakcji, nie chciałbym szerzej o tym mówić. Jak dodał, kontrakty lepiej zostawić na razie w tajemnicy, bo Ukraina obawia się, że Kreml może użyć swoich wpływów, aby zablokować zakup broni. Władze Ukrainy już od długiego czasu apelują do krajów Zachodu o pomoc, zarówno w postaci broni śmiercionośnej, ale też nieśmiercionośnej nowoczesnej techniki wojskowej. I chociaż w Stanach Zjednoczonych trwają dyskusje nad taką pomocą, to na razie żaden kraj nie zadeklarował, że może dostarczyć uzbrojenie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 9 marca w Waszyngtonie Donald Tusk spotka się z Barackiem Obamą. O planowanym spotkaniu szefa Rady Europejskiej z prezydentem Stanów Zjednoczonych poinformował Biały Dom. Jak poinformowało w komunikacie biuro prasowe Białego Domu, wizyta Donalda Tuska w Waszyngtonie jest dowodem na to, jak wielką wagę Stany Zjednoczone i Unia Europejska przywiązują do współpracy transatlantyckiej. Tusk i Obama mają m.in. rozmawiać o sytuacji na Ukrainie, w tym najprawdopodobniej o możliwości zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Unii przedyskutują także sprawę współpracy handlowej, wzajemnych inwestycji, bezpieczeństwa energetycznego i walki z terroryzmem. Będzie to pierwsza wizyta Donalda Tuska w Białym Domu, odkąd został prezydentem Unii Europejskiej. Wcześniej spotykał on Baracka Obamę jako premier w Warszawie. W 2008 roku Tusk złożył wizytę w Białym Domu, ale wtedy prezydentem był jeszcze George Bush. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do Francji wróci obraz Pabla Picassa ukradziony w 2001 roku. Dzieło odnaleźli amerykańscy celnicy w Nowym Jorku. Wielki mistrz namalował La Coiffeuse w 1911 roku. To dzieło będące odzwierciedleniem kubistycznych poszukiwań artysty jest własnością rządu francuskiego. Ten niewielki 33 cm na 46 obraz był przechowywany w Centrum Pompidou w Paryżu. Jego zniknięcie stwierdzono w chwili, gdy ktoś zwrócił się o wypożyczenie dzieła. Amerykańskich celników zastanowiła przesyłka z Belgii. Na jej opakowaniu widniała informacja, iż jest to rzemiosło artystyczne. Na kartce dopisano życzenia wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz wartość przesyłki wycenionej na 30 euro. Według ekspertów dzieło Picassa jest warte kilkanaście milionów dolarów. Sprawą zajął się amerykański oddział specjalizujący się w tropieniu nielegalnego handlu skradzionymi dziełami sztuki. Obraz Picassa po raz ostatni publicznie wystawiono w Monachium w Kunsthalle. Teraz Francja czeka na jego zwrot. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Noc mglista na południu, wschodzie i w centrum, z kolei na północy przelotne opady deszczu, na termometrach od 0 do 3 stopni. Sobota najczęściej będzie pochmurna, wszędzie mogą przydać się parasole, ale możliwe też przejaśnienia. 5 stopni w Suwałkach, 6 w Poznaniu, 7 w Gdańsku, 8 pokażą termometry w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jej nowa książka zaczyna się tak. Louisa Arner Boyd, nazywana przez amerykańskich reporterów Królową Lodu lub Dianą Arktyki, jedzie na Polesie Packardem z własnym kierowcą.

broken days that brought me home. Brace Another Fall, nowe nagranie ciągle z ostatniej płyty. Robert Plant, w tym tygodniu druga i ostatnia nowość na miejscu 28. Mój adresik marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Jak tak dalej pójdzie, to za ile? To za 27 tygodni to będzie numer 1. Orphan Toto na 27. Thank you. often raised in the underground. And one day I opened up my eyes, looked around and I realized, no mother, no father, no sister and no brother. So I cry out to the heaven, could this be all there really is? Then someone said, mam nadzieję, że Toto Pizza w Sieradzu się udała. No właśnie, pojutrze już marzec, a w marcu nowa płyta grupy Toto. Orfen, 3 tygodnie na liście i co tydzień oczko do góry, dzisiaj na 27. Gra w Bierki daje wyniki, plus 4 na 26. Stone Milker. Fears, all that matters Shannon fades. Find our mutual coordinates. Do Jarka Kamieni. Czego ona nie wie, myśli jeszcze? Bierk. W tym tygodniu 4 do góry, 2 tygodnie na liście na 26. Ale bardzo ładny list od pani Agi. Po raz pierwszy zagniatam dzisiaj drożdżowe ciasto. Wieczór zapowiada się pachnąco, a otwarcie słoika z jagodami zwiastuje powrót odrobiny lata na podniebieniu i niebieskie zęby. Proszę trzymać kciuk, żeby wyszło i mam nadzieję, że w okolicach żurawi origami będzie smakowało wyśmienicie. Wszystkiego dobrego. Pięknie zapachniało. Lećmy dalej. 1726 lista. Kup sobie psa. Piotr Bukartyk. 4 w dół. 18 tygodni na liście. Dziś na 25. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że płachtę się spać. No to mów, co takiego stanęło się. Wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę, niczego nie mam za złe, bo co złe ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Piotr Bukartyk rzucił palenie, ale za to pisze coraz lepsze piosenki. Kup sobie psa, w tym tygodniu na 25. Mijamy półmetek notowania. Indyklije, Foo Fighters 24. Thank you. Jednym się podoba, innym mniej, a indykuje Foo Fighters do góry i to 5 oczek, 3 tygodnie na liście, dzisiaj na 24. 23, jedno oczko do góry, Ciemne ścieżki KS-u. Może się wydarzyć, anioł z diabłem toczą spory. Kto jest mocny, a kto słaby? Ciemne ścieżki, korytarze, tajemnice nasze mroczne. Czasem lepiej jest nie wiedzieć, a jak już to milczeć mądrze. Moją myśli krakucuje, łącząc oczy rozbiegane. Człowiek zawsze jest zagadką, sam na siebie wciąż pytaniem. Życie z butiorami wchodzą, hukiem w plecy nóż bijają. Pracą dobre, złoty ciężaj, to jest wartość, która znaczy, jak nauczyć się tej sztuki, kiedy wokół tyle zdrady. Ciemne ścieżki, korytarze, tajemnice nasze mroczne. Czasem lepiej jest nie wiedzieć, a jak już to milczeć mądrze. Gonią myśli, krakucuje, błądzą oczy rozbiegane. Człowiek zawsze jest zagadką, sam dla siebie wciąż pytaniem. Ciemne ścieżki, korytarze, tajemnice nasze mroczne. Czasem lepiej jest nie wiedzieć, a jak już to milczeć mądrze. Gonią myśli, krapulcuje, błądzą oczy rozbiegane. Człowiek zawsze jest zagadką, sam na siebie wciąż pytaniem. Ciemne ścieżki, korytarze, tajemnice nasze mroczne. Czasem lepiej jest nie wiedzieć, a jak już to milczeć mądrze. Gonią myśli, krapulcuje, błądzą oczy rozbiegane. Człowiek zawsze jest zagadką, sam na siebie wciąż pytaniem. Tydzień temu nowość na 24, dzisiaj zaledwie oczko do góry, tak chyba mogę powiedzieć, Ciemne ścieżki KS-u. 1726 wydanie listy, 23 miliony do godziny 21, a to Jaromir. Tri rochy penalta, 11 tygodni na liście, 22 pozycja obroniona. Jaromir Nohawica. My ještě kopali jsme za tři rohy penaltu a kolena jsme měli otřená od asfaltu a místo tyček školní kabely. A hráli jsme tak dlouho, dokud jsme viděli, když máma zavolala, už máš úkoly, tak si šel z placu, ať si hrál jakkoliv. To nebylo žádné taktické střídání, byl prostě čas na povinnosti a čas na hraní. A když padl gól, my zvali jako šílení. Faul byl faul, a kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám hlava malajka ve sputníku lítala. A svět byl veliký a život před námi. A svět byl veliký. Život przed nami. Świat był duży, a życie przed nami. Trzy rogi karny. Tak to wygląda. Jaromir Nohawica na 22. Panie Margu, proszę piosenkę Damiena Rice'a dla komentujących na twarzaku. Bardzo proszę. To jeszcze także na forum lp3.pl. Damien, dzisiaj dwa oczka do góry na 21. It takes a lot to know a man.

serce ci pękło. Nie mam dla ciebie miłości. No tak, kto by pomyślał kiedyś te 40 tygodni temu. Nie mam dla ciebie miłości, Skuba na miejscu 20. Jack White, Sam w domu na 19. To on, Jacek Sam w domu, kolega Jack White na miejscu 19. Rock or bust. AC/DC, 13 tygodni na liście, dzisiaj 18 obroniona. Yeah. fani zawsze wiedzą więcej. Pan Paweł donosi, że nowy singiel nadchodzi, Rock the Blues Away. Oto Piotrek bardzo się ucieszy. Dziękuję za pozdrowienia dla Piotra. Tam u niego lepiej, lepiej, lepiej, lepiej i tak to niech będzie. Za moment śmigniemy jeszcze 3 tygodnie i Piotrek będzie już tutaj. Wracajmy na listę. 20 tygodni w zestawie to 2 razy krócej niż Skubas. Pink Floyd na 17. We pitch and we fight to see each other on sight, but this thing we do, these times together, rain or shine. Than Words, Pink Floyd. Ależ to pięknie zagrało. 20 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 17. Ile piosenek obroniła pozycję? 4, to jedna z nich. Ziarno Prawdy, Nosowska. 5 tygodni na liście, dzisiaj 16. Nosowska. Myślałem, że będzie lepiej na 16, ale i tak pozycja utrzymana. 5 tygodni na liście, Ziarno Prawdy. To jest 1726 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Polecam naszą stronę internetową. Za 1 godzinę i 5 minut wszystko się tam wyświetli. polskieradio.pl/trójka. Na tej liście wszystko jest możliwe. YouTube do góry na 15.